Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Mavi'den herkese iyi akşamlar. Hayatı kuşatan yalanlardan bahseden şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Açılışı The Who grubunun 1965'te çıkan ilk albümü My Generation'dan La La La Lies ile yaptık. Eski dostunun yalanlarıyla incinen biri artık bu yalanlara kulak asmadığından söz ediyordu. The Cranberries 1993'te çıkan Everybody Else Is Doing It So Why Can't We isimli İlk albümlerinin 2002 yeniden basımına dahil ettikleri Liar'ı seslendirecek şimdi. İçten pazarlıklıların yalanlarına artık kanmayacağından ve onlarla mücadele edeceğinden söz ediyor şarkıda The Cranberries. Ardından Camel grubunun 1981 albümü Nude'dan Lies isimli şarkılarını dinleyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı sırasında ıssız bir adaya düşen bir asker, savaşın bittiğinden habersiz, izole bir hayat yaşarken yıllar sonra kurtarılıp memleketine geri getirildiğinde gerçekten kurtulmuş olduğuna inanmakta zorluk çeker ve her şeyin yalan olduğunu düşünür. Thank you. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de türlü çeşitli yalanlara dair şarkılarımız var bu akşam. 2012'de yayınlanan Behzat Ç. Film Müzikleri albümünden Cem Kısmet ve Pilli Bebek'ten Delilik isimli şarkı yalan dolanla çevrili hayatın insanı deliliğe sürüklemesinden söz ediyor. Rollins Band'in 1994 albümü Wait'ten dinleyeceğimiz Liar ise planlı programlı yalanlarla manipüle ederek karşısındakinin ruhunu kıskıvrak ele geçiren bir yalancıdan söz ediyor. Altyazı M.K. şeyden vazgeçiyor insan. Değişmiyor, değişmiyor, değişmiyor yalan dolan. Rastlantılar, tuhaf temaslar, önüne geçemediğim bir deliliğe dönüşmüş. Seclusion. Yeah, I know. You've been out there, tried to mix with those animals, and it just left you full of humiliated confusion. So you stagger back home and wait for nothing. But the solitary refinement of your room spits you back out onto the street, and now you're desperate and in need of human contact. And then you meet me and your whole world changes, because everything I say is everything you've ever wanted to hear. So you drop all your defenses and you drop all your fears and you trust me completely. I'm perfect in every way, because I make you feel so strong and so powerful inside. So lucky. But your ego obscures reality, and you never bother to wonder why things are going so well. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. Yeah, I'm a liar. I'll tear your mind out. I'll burn your soul. Find a smile and understanding eyes. And I'll tell you things that you already know, so you can say, I really identify with you so much. And all the time that you're needing me, just the time that I'm bleeding you. Don't you get it yet? I'll come to you like an affliction, but I'll leave you like an addiction. You'll never forget me. You wanna know why? 'Cause I'm a liar. We'll be right back. destructive power of a lie. They're stronger than truth. I can't believe I ever hurt you. I swear, I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. I will never lie to you again. No, I swear. I will never tell a lie. I will never tell a lie. No, no. Şans daha verirsen sana bir daha asla yalan söylemeyeceğime yemin ederim diyerek son yalanını da söyleyip şeytani kahkahalarla ayrılıyor Henry Rollins yalancının sahnesinden. Liar, Rollins Band'in Wait albümündendi. Apaçık Radyo'dasınız, yalanlar üzerine söylenmiş şarkılar dinliyoruz bu akşam Koyu Mavi'de. Siyasiye Band 2021 albümü Yollardan O Yalan isimli şarkısını seslendirecek şimdi. 12 Eylül'den 45 yıl sonraya denk gelen bu akşamda şarkıda Kenan Evren'in de adı geçiyor. Yalanlarla oyalanmaktan bıktığını söylüyor Bizon Murat. Ardından Green Day 2002'de çıkan Shenanigans albümünden You Lied isimli şarkısında kronik yalancı birinin yalanlarının inanılamayacak kadar abartılmış ve uçuk olduğunu anlatıyor. Kim kurdu? Oyun bozanlar hayır. yalancıların işidir. O yalan, bu yalan, o yalan, bu yalan, bıktım o yalanmaktan. O yalan, bu yalan, o yalan, bu yalan, dolanmaktan. O yalan, bu yalan, o yalan, bu yalan, bıktım o yalanmaktan. Just can't hide compulsive habits that never seem to die. Your breath is taken upon me, your teeth are rotten, black holes in your head. Green Day seslendirdi. Yalanlar üzerine söylenmiş şarkılara Moğollar grubunun 2009 Umut Yolunu Bulur albümünden Yalan ile devam ediyoruz. Yalanlara ver yansın ediyor, döner devran elbet bir gün diye umutlanıyor Moğollar. Ardından Iron Maiden 2003 Dance of Death albümünden No More Lies'ı seslendiriyor. Bir daha dünyaya gelirse yalansız bir hayat diliyor. Thank you. masalar meclisi. Duyma bizi dert etme, kim haklı kim beyhude. Al rüzgarı arkana, döner devran üç vakte. Eşitlik yok o hikaye. Yık kapıyı duvarı, ev sendesin ha gayret. Yok hürriyet yok o bahane. Eşitlik yok o hikaye. Yık kapıyı duvarı, ensemdesin ha gayret. Yok hürriyet yok o bahane. No more lies. Yalanlara dair şarkılar var bu akşam Koyu Mavi'de. Derdini doğrudan anlatan iki şarkı var şimdi. İlki Adamların 2014 Eski Dostum Tank'la Gelmiş isimli ilk albümünden dinlerken hep gözlerimin dolduğu yalanla, hileyle, hurdayla ele geçirilen hayatların utancından dem vuran, altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan diyen Utanmazsan Unutmam. İkincisi de Leonard Cohen'in 1988 I'm Your Man albümünden Everybody Knows. Yaşayana sor, yastığa başını koyunca aklından geçenleri. İnsan, insan olduğu kadar var. Yoksa kim hatırlardı çoktan göçenleri? Dünya malı yalnız bir ömre kadar. Yoksa giyer miydi ölüler cepsiz kefenleri? Kirlilerinden sızanlar okyanus oldu. Bu rüzgara dayanmaz gemin. At çapayı derine, sal tayfanı. Al başını avcuna düşün. Utan, utan, utanmayan insan olur mu lan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman. Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Atanın peşinden atlayana bak. Yalanla, hile, hurdayla binayı katlayana bak. Ömrümüzün en güzel yıllarına patlayanın ne evinde ayna var ne içinde bir yürek. Gençliği haybeyenmiş yorgun ve yalnız nesil. Birbirini buldukça düşmedi, düşmeyecek. Kirlilerinden sızanlar okyanus oldu. Bu rüzgara dayanmaz gemin. At çapayı derine, sal tayfanı. Al başını avcuna düşün. Utan, utan, utanmayan insan olur mu lan? Altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan. Tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman. Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Ay ay utan, utan, utanmayan insan olur mu lan? Madalyon gibi taşınmalı vicdan. Tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman. Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Unutmazlar, unutmayız, unutmam. Fingers crossed, everybody knows the war is

Zarların hileli olduğunu, iyilerin hep kaybettiğini, fakirlerin hep fakir, zenginlerin ise hep zengin kalacağını, geminin su aldığını, kaptanın yalan söylediğini herkes biliyor, diyordu Leonard Cohen, Everybody Knows isimli şarkısında. Bu akşam türlü çeşitli yalanlara dair şarkılar dinledik Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son olarak Nazım Hikmet'in şiirinden Murat Özyüksel'in bestesini Işığın Yansıması grubunun 1997'de çıkan Birdenbire albümünden dinliyoruz. Annelerin ninnilerinden spikerin okuduğu habere kadar yürekte, kitapta, sokakta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim, o ne müthiş bahtiyarlık, anlamak gideni ve gelmekte olanı. Yalansız güzel günlerde buluşmak umuduyla İyi akşamlar. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Annelerin ninilerinden spikerin okuduğu habere kadar yürekte, kitapta, sokakta yenebilmek yalanı. Yürekte, kitapta, sokakta yenebilmek yalanı. Anlamak sevginin, o ne müthiş bahtiyarlık. Anlamak gideni, anlamak gideni ve gelmekte olanı. Anlamak gideni, anlamak gideni ve gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Anlamak sevgilim, gideni gelmekte olanı. Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.